olan, ama şeker olan, uslan bekar olan, anasına darılmış damda yatan olan, ama şeker olan, uslan bekar olan, anasına darılmış damda yatan olan. Darılmış damda yatan olan.